Wyboru samochodu będziemy wybierać także system operacyjny. Po co, czemu ma to służyć, tłumaczy Piotr Zalewski z firmy Google. Podłączamy smartfon w samochodzie i w tym momencie zaczynamy się porozumiewać z tym systemem tylko za pomocą komend głosowych albo za pomocą właśnie przycisków na kierownicy. Natomiast główny interfejs jest to interfejs głosowy. Samochody będą wyposażone w ekran dotykowy. Maciej Brzeziński z magazynu Autoświat. Będą miały połączenie z internetem, z mapami. Będą miały informacje o korkach. Będzie można ściągać z internetu muzykę. W Stanach są takie statystyki, że już 15% wypadków jest spowodowane przez to, że korzystamy z telefonów w trakcie jazdy. Tutaj mamy wszystko to, co mieliśmy do tej pory w telefonie. Jest to bezpieczne, nie rozprasza kierowcy. Tematem zajmował się Kuba Witkowski. Hongkong coraz wyraźniej pokazuje, że chce pełnej demokracji i większej niezależności od Pekinu. Ponad 500 000 osób wyszło wczoraj na ulicę byłej brytyjskiej kolonii. Studenci urządzili całonocny milczący protest przed siedzibą lokalnych władz. Zatrzymano ponad 500 000 osób. To była najliczniejsza demonstracja od powrotu Hongkongu do Chin w 1997 roku. Więcej w relacji Tomasza Sajewicza. Większość zatrzymanych po złożeniu zeznań wypuszczono. W areszcie pozostało jednak kilkadziesiąt osób z kręgów organizatorów protestu. Doroczny marsz na rzecz demokracji organizowany w rocznicę powrotu byłej brytyjskiej kolonii do Chin w tym roku poprzedziło referendum dotyczące przyszłości politycznej Hongkongu. Wzięło w nim udział prawie 800 000 osób, które żądają bezpośrednich wyborów szefa władz regionu w 2017 roku. Na to nie chcą się zgodzić władze w Pekinie. Według danych hongkońskiej policji we wczorajszym marszu wzięło udział nie 500 000, ale 100 000 osób. Oficjalne dane są i tak trzykrotnie wyższe niż w ubiegłym roku. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Hongkong powrócił do Chin na mocy porozumienia zawartego w 1984 roku. Zyskał status specjalnego regionu administracyjnego, sporą autonomię w ramach modelu jeden kraj, dwa systemy. Obowiązuje tam wolność słowa i zgromadzeń. Funkcjonuje system sądowniczy odziedziczony po Brytyjczykach. Ale mieszkańcy Hongkongu zauważają, że Pekin ostatnio odgrywa coraz większą rolę w ich życiu i obywatelskim, i politycznym. I na koniec tego serwisu trójki o przepięknych rafach koralowych na Karaibach. Niestety, zdaniem ekologów, znaczna ich część może zniknąć i to już w ciągu najbliższych 20 lat. O specjalnym raporcie Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody Rafał Motriuk. Autorzy analizowali dane z 35 000 różnego rodzaju badań. Wyniki wskazują, że od lat 70. siedliska zmniejszyły się o ponad połowę. Przyczyną, zdaniem przyrodników, jest nadmierny odłów ryb oraz choroby. Wymieranie może trwać, jeśli nie zostaną podjęte odpowiednie działania. Sprawa nie jest jednak beznadziejna i dzięki ochronie karaibskie rafy mogą się odrodzić, stwierdza raport. Eksperci Unii przypominają, że rafy są nie tylko piękne, ale zapewniają byt wielu społecznościom, chociażby dzięki turystyce. Rafał Motriuk, Polskie Radio. O 11 w trójce kolejne informacje, zapraszamy. Najwięcej pogodnego nieba na krańcach zachodnich naszego kraju i tylko tam do końca dnia bez opadów. Poza tym wszędzie możliwy przelotny deszcz, a na północy i południowym wschodzie także burze. Na termometrach od 19 stopni w Suwałkach i Olsztynie do 23 we Wrocławiu i Przemyślu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Teatr na Openerze, czyli podróż zimowa Elfriedy Jelinek i Maji Kleczewskiej oraz Dziady, a Mickiewicza i Radosława Rychcika. Teatr Polski z Bydgoszczy i Powszechny z Łodzi oraz Nowy z Poznania z czwartku na piątek po północy w specjalnym wydaniu Trójki pod Księżycem z Nadmorza. Barbara Marcinik, dyrektorzy Piotr Kruszyński i Paweł Sztarbowski zapraszają. Kalosze nie będą potrzebne. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Niezawodna, kompaktowa, wytrzymała. Nie wkręcamy. Ona naprawdę taka jest. Teraz w OBI. Wkrętarka marki Bosch o napięciu akumulatora 12 V za jedyne 199 zł. Tak, tylko 199 zł za wytrzymałą wkrętarkę marki Bosch. A już od piątku nowa gazetka. Sprawdź w najbliższym markecie OBI i na www.obi.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 po 10. Do południa. Mä sinut rannallasi loinäin, ja kohta käytiin me käsikäin, ja näin se käy. Sa muistatko, kun me tavattiin, ja kaislikossamme syleltiin, ja niin se on. Miten luulet, öpönä syy, jos me kohta touhuttaisi jotain pikku kivaa täällä minun luona, eikä taas mentä ravintolaan aivan turhan notkumaan. Näin on, näin on. Älä luule, että olen susta kiinnostunut, en mä ole mikä helppo laki, mikä luulet olevasi mokomakinnalle karhu. Näin on, näin on. Mä sinut rannalla silloin näin, ja kohta käytiin me käsikäin, ja näin se käy. Sä muistatko, kun me tavattiin, ja kaislikossamme syleiltiin, ja niin se on. Täytyy olla kynttilöitä, viiniä ja jotain pikku suuhun pantavaa, se luo niin kivan tunnelman, ja sitten voidaan aloitella jotain pikku touhua. Näin on. Tulla tänne mulle näyttää jotain lihaksia. Et sä ole tatsa, niin sä olet aivan tavallinen hallittava pevon alle. Näin on, näin on. Mä sinut rannalla silloin. Me tavattiin ja kaislikossamme syleiltiin, ja niin se on. Hei, älä, älä. Niin, siitä lähtee. Älä liike. Mahallis. Mitä? Jäänyt välillä mahallis. No, ei. Trochę słońca i trochę ciepła z Finlandii. Płyta tygodnia przed nami. Olaf Deriglasow, płyta XXX. Dwa egzemplarze czekają. 71335. Proszę pisać. Olaf Deriglasow, płyta XXX, nasza płyta tygodnia. Jeden egzemplarz pojedzie do pana Macieja z Białegostoku, drugi do pana Michała z Dąbrowy Górniczej. Do południa. Uczestników wyprawy było 149. Całość trwała ponad 2 lata, a głównym środkiem transportu był rower. Cel powtórzyć wyczyn Kazimierza Nowaka, który w latach 30. ubiegłego stulecia pokonał Afrykę rowerem z północy na południe i z powrotem. Państwa i moim gościem jest Piotr Tomza, dziennikarz i redaktor serwisu Kolosy.pl, autor wydanej właśnie książki Afryka Nowaka. Witaj w Trójce, dzień dobry. Dzień dobry. Ponad 500 stron, nie wiem czy wiesz, liczy twoja książka, no i to jest bardzo szczegółowa dokumentacja wyprawy bez precedensu, to trzeba mocno powiedzieć, wyprawy, której byłeś jednym z uczestników, wszystko tutaj jest nietypowe. Liczba uczestników, środek transportu, a więc rower, no i ta trasa, czyli trasa przez Afrykę i w tym przez kraje objęte konfliktami zbrojnymi. No, gdzie pojawienie się turysty to jest duża sensacja. I to była wyprawa podzielona na etapy, wyprawa sztafetowa. Tak, taki był pomysł, ponieważ główny cel, jak powiedziałeś, który przyświecał tej wyprawie, to było może nie tyle powtórzenie wyczynu Kazimierza Nowaka, co spopularyzowanie tej jego wyprawy z lat 30. Ale wyprawa odbywała się trasą właśnie tą, którą pokonała Nowak. Tak, tak. To było możliwie dokładnie, staraliśmy się tę trasę pokonać, przy czym Nowak jechał sam, nas jechało grubo ponad 100 osób. Ona była podzielona na etapy, między innymi po to, żeby to się dało zorganizować i zrealizować na początku XXI wieku, gdzie powiedzmy 5-letnia wycieczka i wypadnięcie z życia nie każdemu mogłoby się wydawać najlepszym pomysłem na funkcjonowanie. Bo Nowak jechał 5 lat. Nowak jechał 5 lat. I druga sprawa to, że dzięki temu, że to była sztafeta, to mogło w niej wziąć udział w tej wyprawie tak wiele osób. I tak wiele osób się angażowało właśnie w to popularyzowanie wyczynu Nowaka. Skoro była sztafeta, to była też pałeczka. Tak, pałeczka oczywiście była, ponieważ były etapy, były zmiany tych etapów i pałeczką było. Długo myśleliśmy, co to może być i świetnie się to udało. To było wydanie książki Kazimierza Nowaka Rowerem pieszo przez Czarny Ląd, ale specjalne, ponieważ nie było tam tekstu, były tylko zdjęcia, te miejsca, gdzie normalnie były zadrukowane, były puste i tam zbieraliśmy wpisy od osób spotykanych na drodze w Afryce, pieczątki, jakieś dedykacje, pozdrowienia, bardzo interesujący i naprawdę fajny dokument powstał dzięki temu. Gdzie jest ta książka teraz? W wydawnictwie Sorus w Poznaniu. Wydawnictwo Sorus to jest wydawca książki Rowerem i pieszo przez Czarny Ląd, czyli tej książki Kazimierza Nowaka, tej, od której się wszystko zaczęło. Każdy etap tej wyprawy, tej sztafety, założenie miał być pokonany przez grupę. W grupie miały być 4 osoby, w tym lider, który miał czuwać nad przebiegiem danego etapu. Tak, to był taki pomysł Piotrka Sudoła, który na początku sztafety zwłaszcza najwięcej energii i pomysłów włożył w całą tą wyprawę i w planowanie, organizowanie, logistykę tego przedsięwzięcia. I to był taki pomysł, że jest lider i lider odpowiada za swój odcinek. To wychodziło z... Punkt wyjścia był taki, że jak w takim, nie wiem, prostym psychologicznym zadaniu, jak ktoś, nie wiem, potrzebuje pomocy i zwróci się do patrzących na 10 osób i powie, proszę mi pomóc, to nikt nie pomoże, a jak się zwróci, proszę, niech pomoże mi pan w czerwonej kurtce, to pan w czerwonej kurtce pomoże. I o to tutaj między innymi, czy głównie chodziło, żeby był lider, żeby wiadomo, kto odpowiada za przeprowadzenie danego odcinka, zorganizowanie wszystkich mniej lub bardziej istotnych spraw związanych z pobytem w Afryce i przejechaniem trasy Nowaka. W teorii to brzmi gładko i prosto, ale w książce opisujesz, że jednak tak łatwo nie było. No i właśnie, jest w tej książce romantyzm, jest chęć przywrócenia do życia tej niezwykłej historii, niezwykłego człowieka, Kazimierza Nowaka. Jednak wiele miejsca w swoim opisie poświęcasz temu, o czym zwykle się nie mówi podczas takich czy podobnych wypraw. O spięciach w zespole, o kłótniach, o nieporozumieniach, o starciach silnych osobowości. Kim w ogóle byli uczestnicy wyprawy Afryka Nowaka? 149 osób, przypomnijmy. Tak, generalnie to były dwa typy osób, jeśli tak, może tak nieładnie tak zgeneralizować, ale spróbujmy. Więc pierwsze to byli ludzie, którzy podróżują, w ten sposób się realizują i dla których Afryka Nowaka to było kolejne przedsięwzięcie, w którym uczestniczą. Czyli tacy doświadczeni podróżnicy, tak, którzy mają już na swoim koncie jakieś inne wyprawy, często rowerowe też. Tak, często rowerowe, oczywiście. No mnóstwo takich osób. A druga grupa to byli, jak ktoś tak ładnie to nazwał w jakimś mailu, który otrzymałem od jednej z uczestniczek, że to byli przełomowcy, czyli tacy ludzie, którzy się wybrali do... którym, nie wiem, kilka miesięcy wcześniej niż do tej Afryki ruszyli, do głowy by coś takiego nie przyszło, że mogą jechać na rowerową wycieczkę do krajów typu, nie wiem, Zimbabwe albo Angola. Albo Kongo. Albo Kongo. A zrobili to dlatego, bo sztafeta działała, nadawaliśmy relacje, wyglądało to wszystko bardzo fajnie i zresztą było bardzo fajne. Przyciągnęła sztafeta takich ludzi, którzy pewnie jakoś szukali po prostu czegoś w swoim życiu, żeby się właśnie przy jakiejś okazji do tego, żeby się przełamać. Są ta nazwa przełomowcy. I takich ludzi też było sporo. I dla nich sztafeta była, no właśnie, ja się to staram pokazać w książce. Zresztą dla wszystkich, ale pewnie uczestników, ale czy dla większości, ale dla nich zwłaszcza takim momentem jakiejś istotnej przemiany czegoś, jakiegoś nowego początku wręcz w życiu. Jeden etap, można powiedzieć, że średnio trwał miesiąc. Cztery osoby, średnio, bo to się zmieniało, brały w tym udział. No i tak przez miesiąc trzeba z tą trójką osób być. Jedziemy rowerami. Terenach nie zawsze przychylnych. Czasami jest to Sahara, piasek, czasami dżungla, czasami dzikie zwierzęta gdzieś biegają dookoła, zaryczy lew, czasami jakiś rebeliant pogoni z kałasznikowem. No i jest wysiłek, jest mordercza przeprawa przez czarny ląd. No i wtedy się pojawiają problemy z dogadaniem się, bo przeszkadza mi ten drugi. Tak, mi się to bardzo wydaje interesujące w ogóle podróżowaniu i w rozmaitych wyprawach, ten właśnie aspekt międzyludzki, że jadą ludzie, są właśnie tak jak mówisz, w stresowych sytuacjach, wymagających podejmowania decyzji w okolicznościach, kiedy lepiej by było nic ciężkiego nie wymyślać. Skrajny wysiłek do tego dochodzi. Tak jest. I dochodzi do starcia egoizmów, osobowości, charakterów i zwłaszcza na takich etapach, w których brali udział ludzie, którzy gdzieś tam podróżują, już podróżowali już wcześniej, mają to doświadczenie, w związku z tym mają też przekonanie o sobie, mocny charakter najczęściej, bo że mają wiedzę, mają doświadczenie. Tak, ale też mocny charakter, to z tym się zwykle wiąże, że jeśli ktoś w ten sposób szuka takiej formy realizacji jak podróżowanie, no to najczęściej jest jakąś tam mocną osobowością. No i dochodziło do spięć od samego początku pomiędzy uczestnikami. I ja się staram się o tym w tej książce opowiedzieć. Ale to nie jest tak, że ta wyprawa jest pod tym względem jakoś wyjątkowa, że te spięcia się pojawiają. Zawsze takie spięcia są, kiedy jest grupa, która ze sobą trwa, ze sobą przebywa, głównie ze sobą przez tygodnie, miesiące, to się pojawia. Ale jednak w książkach podróżniczych, czy wyprawowych o eksploracji świata, czy rzeczywistości dookoła nas, gdzieś te elementy gdzieś tam są raczej spychane. Czasami gdzieś tam jedno zdanie się pojawi w książce i nic poza tym, ale jednak to wszystko jest. Tutaj wydaje mi się, no jako jeden z pierwszych pokazałeś, że to jest integralna część tego typu przedsięwzięć i to nie jest nic nietypowego. Tak, no właśnie, to nie jest nic nietypowego, natomiast mało kto, znaczy właśnie jest takie raczej zamiatanie pod dywan i nie mówienie o tych sprawach. Bo trochę wstyd? Tak, bo trochę wstyd, bo niefajnie, że lepiej powiedzieć tylko o tych dobrych stronach, a mnie się wydaje, że wręcz przeciwnie, że po pierwsze to jest ciekawe, relacje międzyludzkie są ciekawe. No bo nie jadą roboty, tylko jadą ludzie, którzy mają swoje słabości, mają swoje ambicje. Tak jest, relacje międzyludzkie są ciekawe, ciekawsze bywają niekiedy nawet niż przemieszczanie się w przestrzeni po prostu. A po drugie, wydaje mi się to prawdziwsze oczywiście, i w żaden sposób to nie umniejsza, tak myślę, to, że są konflikty na wyprawach pomiędzy ludźmi, to w żaden sposób nie umniejsza temu, że dalej jest fantastycznie i dalej podróżowanie po Afryce to jest świetna sprawa. Dlatego chciałem to pokazać, że pomimo tych konfliktów, które są ważne, może się tam dziać bardzo, bardzo dobrze, bardzo ciekawie i dobre rzeczy się mogą ludziom w głowach zmieniać. Piotr Tomza, autor książki Afryka Nowaka, jest dzisiaj z nami, jest gościem do południa. Rozmawiamy o wyprawie sprzed kilku lat, wyprawie, która trwała ponad 2 lata i angażowała ponad 100 osób, które przemierzyły Afrykę z północy na południe i z powrotem rowerem w dużej mierze. No i działo się podczas tej wyprawy, działo się. Była kradzież roweru, no to powiedzmy, że banał. Był wypadek samochodowy, to już nie banał. Była napaść z włócznią, gdzie trzeba było walczyć o życie. No i była też ucieczka przed kamieniami, była malaria. To wszystko jest na kartach twojej książki opisane. No a zacznijmy może od tego, jak wyglądała przeprawa przez piaszczystą Saharę rowerem. To było w Libii. Tak. Tuż przed upadkiem Kaddafiego. Tak, bo to właśnie mówi się, że jechaliśmy cały ten dystans na rowerach, a to na wielu odcinkach terenowych, właśnie pustynnych, no to nie było jechanie, tylko to było pchanie roweru. Zresztą tak samo jak Kazimierz Nowak. To było, tak było w Libii, tak było na znacznym odcinku w Zimbabwe. W Libii chłopaki, którzy w tym etapie uczestniczyli, wręcz musieli poodpinać tam pedały od roweru, żeby im to nie raniły łydek. Bo pedały były akurat niepotrzebne zupełnie podczas takiej jazdy. Tak, tak. Zupełnie zjeżdżali z jakichś tam wydm, jakoś tak sobie radzili. Angola, która w porze deszczowej, gdzie drogi no, przypominały drogi tylko z nazwy, bo to były po prostu no, nie wiem, jakieś niewiarygodnie głębokie koleiny, błoto i bardzo ciężka przeprawa. I znowu pchanie, nie ma mowy o jechaniu na rowerze. Perspektywa ewentualna spotkania się z miną? Też, chociaż no, na szczęście nic takiego się nie wydarzyło, ale oczywiście tam tym osobom, które do Angolii jechały, to po głowie cały czas chodziło, że trzeba się trzymać tej drogi, bo to Angola to jeden z najbardziej zaminowanych terenów na kuli ziemskiej. Szybko uciekałeś przed kamieniami w Egipcie? Tak, ale to raczej była taka, tak, to raczej taka była no wesoła tak sytuacja, tak naprawdę to myśmy się pojawili w takiej małej miejscowości na wybrzeżu Morza Śródziemnego, akurat w najbardziej nieodpowiednim momencie, ponieważ dzieci akurat wyszły wtedy ze szkoły, to było nie tam koło godziny 14, no i wyszły ze szkoły i zobaczyły 4-5 osób, wtedy jechaliśmy w piątkę zupełnie jak z kosmosu, czyli tam mamy żółte sakwy, rowery z przyczepkami, kaski na głowach, no, na pewno nie wyglądało to typowo dla tej miejscowości. No i problem pojawił się, jak do tych, którzy ze szkoły wyszli, dołączyli wagarowicze i otoczyli nas takim tam pierścieniem, powyciągali telefony, zaczęli nas kręcić tymi swoimi telefonami i to jeszcze było do przeżycia. Natomiast właśnie ktoś tam pierwszy odważył się, rzucił kamieniem, musieliśmy się ewakuować, uciekać na tych rowerach i schroniliśmy się w kawiarni. Dorośli mieszkańcy tej miejscowości, no wstyd im było po prostu, że tak to się tam wydarzyło, ale to raczej wesoła historia, sobie kamień, który tam poleciał za nami, przywiozłem na pamiątkę. Nic takiego groźnego oczywiście. Tak sobie czytałem twoją książkę i kilka razy do głowy przychodziła mi myśl, że to zupełne wariactwo było, mam na myśli ta wyprawa, bo to były przygotowania oczywiście, były jakieś mapy, jakieś plany, byli liderzy grup, ale no, przedsięwzięcie o tej skali, wyprawa trwająca ponad 2 lata, angażująca tak wiele osób, nie mogło być przygotowane w tak krótkim czasie, bo to trwało jakieś 8 miesięcy, o ile pamiętam. Tak, od pomysłu do momentu wystartowania to było mniej więcej jakieś... Gdyby to miało być przygotowane tak na tip-top, to powinno trwać kilka lat. Mhm. Powinny być zaangażowane w to ciężkie pieniądze. Tutaj się tego nie dało zrobić, no bo był głównie entuzjazm i w zasadzie nic poza tym, bo pieniądze były no, łapane zewsząd, żeby tylko to się udało. No i to wariactwo się udało, ale były rzeczywiście takie momenty, że to się mogło skończyć kiepsko. No tak, tak. No, były oczywiście momenty kryzysowe, jakieś... takie wydarzenia, które... No, przede wszystkim taki największy problem się pojawił w Republice Środkowoafrykańskiej, która teraz tam pewnie jeszcze trudniej by było przed Republikę Środkowoafrykańską. Kraj ogarnięty konfliktem. Tak, kraj ogarnięty konfliktem i ciężko było raz ze względu na właśnie na te problemy z przejechaniem terenów, ponieważ jest bardzo niebezpiecznie, nie ma tam, nie działa państwo, a dwa, że wszyscy się tam pochorowali na malarię, jeden z uczestników miał zakażenie w nodze, które się mogło skończyć amputacją nawet tej nogi, gdyby się nie ewakuował do Polski. I tam nam kapucyni dosyć pomogli, którzy w Republice Środkowoafrykańskiej pracują, przejęli od nas pałeczkę tam na taki newralgiczny odcinek pomiędzy granicą Republiki Środkowoafrykańskiej i Czadu i jakoś to się tam udało połatać. Jechaliście też przez Kongo, Demokratyczną Republikę Konga, gdzie od no, wielu, wielu lat trwa w zasadzie wojna domowa. No to też nie jest miejsce, gdzie się widuje rowerzystów. Tak, przy czym ten teren, który jest najbardziej... do którego, w którym pewnie najmniej ciekawie byłoby się znaleźć. Mówię, znaczy, ciekawie pewnie by było, ale najmniej bezpiecznie. Myśmy ominęli, to jest teren w samej północno-wschodniej części Demokratycznej Republiki Konga, tam na pograniczu z Ugandą, tam gdzie działa niesławna armia oporu Pana. I myśmy na tym terenie pojechali na południe, tam od jeziora, które rozgranicza Ugandę i Demokratyczną Republikę Konga przez Ugandę właśnie. Ale tak, oczywiście, ta wschodnia część Demokratycznej Republiki Konga, już jechaliśmy, tam się wydarzyła też taka właśnie mrożąca krew w żyłach historia z kolei z atakiem, z użyciem włóczni, którą Janusz Adamski też sobie przywiózł na pamiątkę, chociaż nie została mu podarowana wcale. No, bo ją wyrwał. Tak, tak, bo ją wyrwał. Nie byłoby tej wyprawy, gdyby nie Kazimierz Nowak, jego no, niezwykła wyprawa zupełnie w latach 30. ubiegłego wieku. Rowerem przez Afrykę przejechać w tamtych czasach to było coś. No, on podczas swojej wyprawy dokumentował swoją podróż, oczywiście pisał artykuły, wysyłał zdjęcia. Trudno nie docenić jego wysiłku. No i to był taki Kazimierz Nowak podróżnik, ale jeszcze był Kazimierz Nowak mąż swojej żony, ojciec dzieciom, dwójkę miał wtedy. Tak, tak. Człowiek, który wyjechał na 5 lat z domu i po 5 latach dopiero wrócił. Jak Kazimierz Nowak, jak ta postać była, czy jest postrzegana przez uczestników tej wyprawy? Tylko w takich różowych barwach, tylko same pozytywy, czy jednak jakieś skazy też dało się dojrzeć na tej postaci? Różnie. Oczywiście dominuje afirmacja, no bo pewnie nie byłoby tego przedsięwzięcia, gdyby tak nie było. Natomiast jasne, że ta refleksja nad tym, że o co to chodzi tak naprawdę, to wyjechał na 5 lat, zostawił żonę, dwójkę małych dzieci, o co w tym chodziło, to, bo to jakby cel taki, który mu przyświecał, o którym on pisał, to było to, że jedzie po to, żeby utrzymać rodzinę z tych zdjęć, które robi, które wysyła, które będzie sprzedawał, z tych tekstów, które pisze. No i rzeczywiście utrzymywał. I utrzymywał. I z powodzeniem ten cel zrealizował. Rodzina się tam przeniosła podczas jego nieobecności z Boruszyna do Poznania, czyli status materialny jego rodziny się poprawił. No ale oczywiście, no 5 lat go nie było i też w książce, rozmawiając na potrzeby tej książki z ludźmi, którzy w Afryce Nowaka brali udział, staram się ten wątek poruszać i ta refleksja jest ciekawa. Myślę, że jedną z takich bardziej sensownych to jest to, że nie pamiętam już, który z bohaterów książki to mówi, że musimy brać poprawkę na to, że wtedy w 30-tych latach był kompletnie inny model rodziny, że nie można przełożyć jednak tego naszego doświadczenia, naszego widzenia, że no, jeśli ojciec zabiera się gdzieś na 5 lat, to, no, to jest słabo po prostu i nie ma rodziny. To są jednak lata 30 i ten model rodziny był inny i musimy tą miarą mierzyć, chociaż naturalnie to nie wszystko było tak różowo na pewno w rodzinie Nowaków, jakby się mogło wydawać, że po prostu bohater na 5 lat pojechał, to też jest refleksja nad tym, jest istotna. Co pozostało po wyprawie Afryka Nowaka, oprócz książki? To zostało kilka rzeczy. No, ta książeczka, pałeczka, jest bardzo fajny dokument, o którym wspominaliśmy wcześniej. Zostało 88 tabliczek na trasie w Afryce. Montowaliśmy takie tabliczki w najrozmaitszych miejscach. Staraliśmy się w najbardziej eksponowanych takich, żeby dużo osób to przebywających w Afryce mogło zobaczyć, gdzie była informacja o tym, że tędy przebiegał szlak podróży Kazimierza Nowaka. Spotkaliśmy w Afryce w Afryce cztery osoby, a łącznie jeszcze z dwójką w Europie sześć osób, które Kazimierza Nowaka pamiętały, zwłaszcza Dominikowi Szmajdzie. Taka sztuka się dwa razy udała i to są, biorąc pod uwagę to, co on nagrał i dźwięk, głos i zdjęcia, które robił i opowiedział o tych spotkaniach z tymi osobami, to nie można mieć wątpliwości. To byli ludzie, którzy z dzieciństwa zapamiętali coś tak, nie wiem, kosmicznego, powiedzmy, jak biały pobyt. Człowiek z bronią, tak, na rowerze. Objuczony nie wiadomo, niewiarygodnie i sam, co też miało, co robiło wielką, wielką różnicę, bo Europejczycy nie podróżowali absolutnie w ten sposób w 30-tych latach po Afryce. I został jeszcze Boruszyn, miejscowość rodzinna Kazimierza Nowaka. Tak, i od kilku lat Norbert Skrzyński, który jest jednym z bohaterów tej książki i człowiekiem, który w moim odczuciu najbardziej, którego najbardziej Afryka Nowaka zmieniła. Niewiarygodne zmiany w jego życiu to wywołało. To jest bardzo interesujący aspekt, o nim pisze. On od kilku lat organizuje w Boruszynie imprezę, która się nazywa Plener Podróżniczy imienia Kazimierza Nowaka i głównym takim tematem tej imprezy jest samotne podróżowanie. Samotny tak jak Kazimierz Nowak. Impreza w tym roku się odbędzie w 22-24 sierpnia. Boruszyn to jest miejscowość 60 kilometrów mniej więcej na północny zachód od Poznania. Wielkopolska. Dom Kazimierza Nowaka tam stoi. Tak, dom Kazimierza Nowaka tam stoi. Tak. Można sobie podjechać, zobaczyć. Wygląda bardzo podobnie, tyle że jak na zdjęciach są z końca 20 lat, tyle że okna są plastikowe chyba. Czasy się zmieniają. Piotr Tomza, autor książki Afryka Nowaka, był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję za rozmowę, a dla Państwa mamy kilka egzemplarzy tej książki. Proszę dzwonić 22 73. Dziękuję bardzo. Dorastamy nielekkim gestem, obijając się o nonsens. Niebo skłoną stałość karmi krew jak tsunami, uruchamia sen jak modlitwa wszystkich dzieci, które znam, płynie siła, by coraz mniej się bać i nie strach. Nie zatopi nas pokusa ani strach. Do południa. Słuchają Państwo Trójki, audycja Do południa za kwadrans 11. Fajny film. Czas do kina, Ryszard Jaźwiński. Dzień dobry, a dzisiaj pomyślimy już całkiem poważnie o wakacjach. Jutro we Wrocławiu, dzisiaj tuż po południu w Warszawie. Konferencja prasowa festiwalu Nowe Horyzonty Wrocławskiego Festiwalu. Stąd z nami dzisiaj, jeszcze przed tymi konferencjami, dyrektor programowy festiwalu Joanna Mapińska. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry. Dzisiaj oficjalnie ogłosicie ciekawostki, najbardziej spektakularne wydarzenia festiwalowe, czyli program dopięty na ostatni guzik już, tak? Tak, dzisiaj ogłosimy wszystkie tytuły, które zostaną pokazane we Wrocławiu. No i muszę powiedzieć, że bardzo nas cieszy selekcja, którą przygotowaliśmy. Bardzo to jest bogaty program i mnóstwo takich filmów, o których marzyliśmy, o których pokazaniu we Wrocławiu naszej widowni marzyliśmy. I wystarczy tak naprawdę wymienić już nasze trzy filmy otwarcia i film zamknięcia. Bo właśnie dzisiaj ogłosicie te ogłosicie tak, dzisiaj te, będziemy te tytuły. Tytuły, no to... A ja z przyjemnością bardzo już teraz proszę. Podzielę się nimi z widzami Trójki. Pierwszym naszym otwarciem będzie film Dzikie historie Damiana Szyfrona, czyli ten film, który wydawał się chyba najbardziej tajemniczym tytułem w konkursie tegorocznego festiwalu w Cannes. Reżyser, o którym niewielu z nas wcześniej słyszało. Jak się okazało, słyszeli o nim z kolei bracia Almodovar, którzy koprodukowali to kino. Kino absolutnie szalone, jak właściwie sugeruje już tytuł tego filmu. Szalone, momentami prześmieszne, z drugiej strony no, doskonale punktujące niektóre nasze przywary. Ale tradycją festiwalu stało się to, że nie jest pierwszego dnia jeden film otwarcia, tylko dwa albo nawet trzy, jak jest w tym roku. Trzy filmy otwarcia. Drugim filmem mocny tytuł, taki tytuł, który to nas bardzo cieszy, wielu kojarzy z naszym festiwalem, czyli Złota Palma. I w tym roku to jest oczywiście Zimowy sen Nuri Bilge Ceylana. Ja już wcześniej mówiłam, że dla mnie to była tak naprawdę osobista satysfakcja, ta główna nagroda dla tego filmu, bo jednak wielu w Cannes to kino krytykowało, a mnie od razu ujęła taka wielka mądrość i wielka głębia tego filmu. Nuri Bilge Ceylan, wszyscy wiemy, jest reżyserem, który przepięknie buduje swoje kino wizualnie. W dodatku świetnie już wcześniej reprezentowany ten turecki reżyser był na Nowych Horyzontach. Odwiedził nasz festiwal. Praktycznie każdy jego film pokazujemy na naszym festiwalu, a tym razem Nuri Bilge Ceylan, chciałam powiedzieć, oprócz tej swojej takiej przepięknej wizualnej strony, też bardzo mocno literacki. I to i takie echa już czuliśmy w poprzednich filmach reżysera. Tym razem to rzeczywiście takie kino, po jakie współcześni twórcy sięgają bardzo rzadko ostatnio. Od początku do końca takie mocno literackie kino. 200 minut trwa film Zimowy sen, ale naprawdę to jest wyjątkowe spotkanie, bardzo mocno. Czyli nie ma ryzyka, że zapadniemy w letni sen. No, zakładam, że nie przydarzy się to nikomu, wręcz przeciwnie, myślę, że wielu wyjdzie naprawdę bardzo pod wrażeniem tego filmu po zakończeniu seansu. No i trzeci nasz film otwarcia, czyli Sils Maria. Tym razem reżyser tego filmu to Olivier Assayas, czyli znowu bardzo dobrze znane nam nazwisko w rolach głównych Juliette Binoche i Kristen Stewart. I bardzo mocna, znowu przejmująca opowieść, znów mocno dziejąca się w dialogach. Trochę widać, w którą stronę współczesne kino skręca. Juliette Binoche w roli aktorki, która ma się zmierzyć z jakby zaczynała od pewnej roli 20 lat temu, kiedy zaczynała swoją karierę. Tym razem zaproponowano jej zagranie drugiej bohaterki w tej sztuce, zdecydowanie starszej bohaterki, z którą właściwie, jak rozumiemy na początku tego filmu, Juliette Binoche absolutnie się nie identyfikuje, więc dla niej to takie zmierzenie się nie tylko jakby z tą inną rolą aktorską, ale przede wszystkim z nowym etapem w swoim życiu. I mocno zamykamy. Cuda Alice Rohrwacher to właściwie chyba moje największe odkrycie tegorocznego festiwalu w Cannes. Dodam, że wszystkie cztery tytuły to główny konkurs festiwalu kanadyjskiego. No i oczywiście one pojawią się także w trakcie festiwalu. Tak, oczywiście. I co więcej, my tak planujemy nasz program, żeby ci, którzy mogą nas odwiedzić tylko w jeden weekend, nadal mieli szansę, na przykład w ten drugi weekend, nadal mieli szansę obejrzenia tych filmów, którymi otwieramy. No i tyle może na razie, bo o szczegółach programu festiwalu będziemy jeszcze w Trójce pewnie nieraz mówić. Bardzo mocne otwarcie. Znowu udało się zaprezentować we Wrocławiu Złotą Palmę w Cannes. Ja jeszcze tylko powiem, że w ogóle z tegorocznego festiwalu kanańskiego mamy aż 20 tytułów. To będzie to bardzo mocna selekcja i ci wszyscy, którzy do Cannes nie dotarli, naprawdę trochę poczują się jak w Cannes. No to świadczy o tym, że to był udany festiwal w tym roku. Bardzo dobry był, rzeczywiście. Dziękuję bardzo. Była z nami Joanna Łapińska, dyrektor programowy Festiwalu Nowy Horyzont. Dziękujemy. Ryszard Jaźwiński powróci jutro o tej samej porze. Za 10:11. Dawno już i naprawdę chciałam tam z tobą pójść. Znowu zrzucisz na brak czasu lub

clouds are empty, abandoned 59 Chevy. Laying in the back seat, listening to Little Willie John. Yeah, it's when time stood still. You know, I think I'm gonna go down to Madam X and let her read my mind. She said that voodoo stuff don't do nothing for me. I'm a man with clear destination. I'm a man with broad imagination. You fog the mind, you stir the soul. Autopromocja. Biegam, bo lubię. Tak mówi o sobie coraz więcej osób. My też biegamy, bo lubimy. I mówimy o tym w Trójce w każdy czwartek o 17.20. Zapraszamy też wszystkich niezdecydowanych i tych, którzy już bieganie polubili, na zajęcia pod okiem profesjonalnych trenerów w całej Polsce co sobotę o 9.30. Do usłyszenia i do zobaczenia. Krzysztof Łoniewski i Paweł Januszewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Akcję Biegam, bo lubię poleca sponsor, firma Athena, twórca zaawansowanych rozwiązań informatycznych dla biznesu. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz do każdej lodówki zakupionej w Mediamarkt dodajemy tyle puszek napoju Coca-Cola, ile pojemności ma dana chłodziarka. Na przykład do inoksowej lodówki Amika o wysokości 170 cm za 1199 zł dostaniesz 166 puszek Coca-Cola. Mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, Polskie Radio, 2 lipca, w środę. Paweł Drozd, kłaniam się ponownie. Jest 11, teraz najnowsze wiadomości i Justyna Mączka. Tuż po pogrzebie trzech izraelskich nastolatków ginie 16-letni Palestyńczyk. Na ulicę wychodzą nacjonaliści. Wielu motorowerzystów jeździ bez uprawnień. 50% jeżdżących po Wrocławiu użytkowników motorowerów nie ma uprawnień. Nasz reporter sprawdził, jak to wygląda na Dolnym Śląsku. Za chwilę szczegóły. Trzeba uzgodnić nowy porządek świata, w którym nie będzie już rządził Waszyngton. Takie głosy słychać w Moskwie. To wygląda jak makabryczny odwet. Rano w lesie na zachodnich obrzeżach Jerozolimy znaleziono zwłoki palestyńskiego nastolatka. Według palestyńskich mediów to jest 16-latek porwany dzień wcześniej z Jerozolimy Wschodniej, w dniu, w którym odbyły się pogrzeby trzech izraelskich nastolatków porwanych w podobnych okolicznościach jak 16-latek podczas łapania stopa 3 tygodnie temu. W nocy przez Jerozolimę przetoczyła się fala antypalestyńskich ataków. Policja otrzymała zgłoszenie o porwaniu 16-letniego Palestyńczyka. Teraz sprawdza, czy to było morderstwo na tle nacjonalistycznym, czy zwykłe przestępstwo. Ale politycy i media sugerują, że to jest odwet za śmierć trzech Izraelczyków, o których zamordowanie władze Izraela oskarżyły już Palestyńczyków z Hamasu. Wczoraj przez centrum Jerozolimy przemaszerowało około 400 prawicowych ekstremistów i nacjonalistów, wzywających do zemsty, krzyczących śmierć Arabom i atakujących spotkanych po drodze Palestyńczyków. Jest wstępny raport dotyczący dwóch wypadków lotniczych, do których doszło podczas zawodów szybowcowych na przełomie maja i czerwca w Pile. Pierwszego dnia w powietrzu zderzyły się dwie maszyny. Wszyscy zdołali się uratować. Następnego dnia doszło do bardzo podobnego wypadku i niestety tym razem zginął jeden z pilotów. Przyczyny badała Państwowa Komisja Wypadków Lotniczych i o jej wstępnych ustaleniach Marcin Maziarz. Obydwa raporty potwierdzają wcześniejsze ustalenia. 31 maja szybowce zderzyły się na wysokości 1200 metrów w czasie oczekiwania na start pierwszej konkurencji zawodów Jantar Cup. Piloci bezpiecznie wylądowali, używając spadochronów. Obydwa szybowce w zderzeniu straciły po jednym skrzydle i w takim stanie